Trebuie să știți că la conferință inițial, pentru pasiv, se învață articolul sau folosim formele de mediu, care au și sens pasiv. Vezi, omer. Fac omer, formele de mediu, să de multe ori cu sens pasiv. Da? Deci nu aveți detalii, da, și așa. De aici presupunerea că prima fază, în privința diatezelor, prima fază de despărțire a fost între mediu și activ și apoi între... Da. Sigur că da. În interiorul mediului și pasivul s-a desprins separație. E o chestie nouă, pasiv. Despunerea ulterior, după aoristele etamiu, deci penatele etamiu și așa, eta etamiu, deci după aorist, după modelul aoristului eta și eta etamiu, apar și forme de viitor în eta, eta sau eta, adică de esomai și tesomai. Deci eta, eta sau eta înaintea sufixului de viitor. Dar după modelul aorist, deci despre foarte mult viitor se inspiră din aorist. Ați văzut că și la viitorul acela a lui Evo inspirat după aoristul 2, adică tematic. Da? Deci după aoristul în eta nu și eta eta nu, da? Se inspiră și viitorul pasiv cu eta și eta eta nu înaintea sufixului de viitor, clasa. Deci asta o fază post-homerică, da? Această formă de viitor cu eta și teta eta inițial a avut un sens intransitiv. Deci nu de pasiv. Ci inițial a avut pur și simplu un sens intransitiv. Acea intransitiv un sens. Da? Apoi l-a căpătat și pe acela de pasiv. Pasivul fiind oricum o formă intransitivă. Da? Trebuie să știți că inițial aceste sufixe eta și teta eta pe care le întâlnim și în cadrul aoristului erau inițial sufixe de stare. Da? Intransitivitatea ține de stare. Da? De exprimarea nu a mișcării, ci a stării. Da? De aceea și ulterior a putut să funcționeze ca pasiv, pentru că pasivul, spuneam, este exprimă intransitivitatea. Da? Deci dacă spun a face ceva, în română vă spun asta, da? A face e intransitiv, pentru că la reclamă după el îmi cumpere direct. Ceva. Da? A face ceva. A fi făcut, nu mai pot să spun a fi făcut ceva, a fi făcut, da? Sau a fi, eu știu, a fi scris, a scrie ceva, a fi scris. Da? Eu scriu operă. Eu sunt scrisă? Eu sunt scris? Eu sunt citit? Nu mai pot să spun ceva. Da? Deci înțelegeți, nu se poate. Înseamnă că la pasiv, orice verb tranzitiv, nu e tranzitiv. Înțelegeți? Și reclamă sub logic. Care este fie în genitiv, da? Fie mai rar în dativ după anumite construcții. Dar în genitiv, dar nu acuzativ. Înțelegeți? Deci fost acuzative devin nominative în structurile pasive. Nu-i așa? Da. Și poate să fie genitivul ca atare sau... Deci, citesc o carte, cartea este citită. Nu-i așa? Citesc ceva, o carte, acuzativ. Dar la pasiv, cartea e citită. De devine. Mă rog, dar vreau să spun, cartea devine din acuzativ nominativ. Da? Deci nu învățam acuzative de obiect pentru la pasiv. Mereu cu hâh sau hâh și genitivul sau... Fipoi e para. Fipoi e para. Cu genitiv. Ah, fipoi și para. Fipo ec para. Fipo ec para. Cer genitivul de acel. De către. Da? Fipo ec para plus genitivul de acel. Da? Poate sună de către. Mai ce mă tragi tu de limba? Toate aia vrei să știi. În fine, o să le știi oricum. Stai liniște. Nu le ratezi. Verbele în limbă și nazală, adică nu de mână, la pasiv. Ce se întâmplă la pasiv cu verbele limbă și nazală? Acum am discutat despre activ și mediu care sunt la fel, de fapt, nu probleme. Spune o serie de activ și de mediu, unde radicalul era același, da, este considerat același aplicaj pentru crearea activului și pentru crearea mediului, la pasiv se produc niște modificări în radical. De exemplu, la pasiv, fie poate să apară gradul 0 al radicalului, deci nu același radical depinde și activ, fie prin supletivism un alt radical. Nu te mai experim. Eu asta nu că trebuie să ne formați voi. Asta nu asta să spun. O să vă uitați în dicționar. Care este ăla? Luăm de aici. Te rog. De unde să văd? Asta așa ca să vă pun în gardă, da? Deci nu creăm cum vrem noi pasivul lor. Asta vreau să văd. Asta e ideea. Dă bază. Dă bază. Nu vreau exprimând urmă, muntenești, dă bază. Și după, după jos asta, după n-am jos. Putut, asta n-am putut să înțeleg, după jos, cum e jos. Păi, e echivalentul e după ușă. După ușe. După ușe. După ușe. Da. Ia-mă la după ușe. Deci, stelă. Eu și eu o vorbesc, da? Așa. Dar, care e lucrurile să vă arăt totuși? Ca să mă credeți pe cuvânt. Cu radical, stelă. A, la fel cu iod, care care, și aceeași vorbesc. Da, păi lângă sau de lângă. Liu. Da, liu. Stelio? Da, stelio, stelo. Da. Totdeauna lângă sau de lângă. Da? Deci, bun. Și conformez pasivul de la el, pentru că am văzut activul și pe aceeași structură și mediul, că se folosește de radicalul stel. E, radicalul stel este un radical pe care îl avem la viitor, activ și mediu. Este la pasiv. Nu mai avem acest radical, ci avem un radical stl, cu L vocalizant, STL, pe la gradul 0. Și este un STL sau un STAL? STAL. Este STAL. Da, de obicei A la șesis, de obicei A. Care vocalizează în STAL. Mamă. Da? Într-o țară, STAL. Da. Așa. Bun. Deci, L vocalizant a dat A, a vocalizat în A. Da? Stal. Iar pasivul este stal e so mai. Și cu lărgire vocalică lungă. Deci radical pe gradul 0. Lărgire, subit de lărgire, vocalică lungă. Sufixul de viitor, vocală tematică, desinență. Hai, da, mă nebun. Deci, așa, da? Stare somai. Da? Da. Și unde apare, unde apare detaieta? Aici nu apare detaieta. Nu, nu apare detaieta. Acest sufix de lărgire este, de fapt, sufixul de pasiv. Asta vreau să spun. Nu, nu toate verbele formează cu teta, teta. Asta deci, formează cu teta. Da. Asta formează cu teta. Deci nu este o regulă. Deci eu nu pot să vă spun care verbe sunt cu teta, eta și care cu eta. Înțelegeți? Acum ce se întâmplă? De obicei, deci acest sufix eta a fost interpretat ca un sufix ulterior, ca un sufix intransitiv, da? Și apoi sufix de pasiv. Deci vreau să scrieți acolo pasiv. Acesta este marca mea deocamdată pentru pasiv. Da? Dar pe radical, altul decât la mediu și la activ. Și atunci aș cu sigur că sunt la pasiv. Da? Adică pe alt grad, în sensul acesta. Nu mă ajut cu totul, pentru că așa mă vreți pe subiectivism. Ia să vă dau un exemplu. Deci, supletinism, acum, pe la pasiv, care apare la pasiv. De exemplu, de la Lego. Care înseamnă eu? Spun. Da? Vă vezi, vezi? Mă rog, așa. Stelor, ce înseamnă? A trimite. A, iertați-mă, nu am văzut. Stelo a trimite. A trimite pur și simplu. Și, da? În schimb, Bembo a trimite tu alai. Cu pompa. Cu pompe. Pompe. Pompe. Pompe. Andreea, pompe. Pompe. Alai. Pom. Ești da. În engleză. Pom. Pompe. Sigur, de acolo, așa. Da. După cum vezi, radicalul este radicalul plin. Da? Pempo, la verb, pom, b, la substantiv, da? Și grad 0 există? Nu toate, nu toate au gradul și gradul 0. Așa, pentru că se poate... Dacă au gradul 0, eventual apelează la o lărgire cu ceva. Știți? Dacă nu se poate chiar deloc, au vocalizare, dacă se poate, dacă au o sonantă, dacă nu au sonantă, n-au ce să vocalizeze. Sau nu au nimic reprezentat pe gradul acela. Deci nu e neapărat necesar să aibă toate gradele aranjate cu... Și asta are sonantă care nu? Da, dar nu totdeauna vocalizează. Deci depinde situația. Deci Lego. Lego, așa, înseamnă... De la Lego, pasivul se formează prin subletivism, foarte interesant, pe un alt radical care reprezintă asemănător. Ce spune subletivism? Înseamnă că un verb are teme temporale formate pe radicale diferite, dar cu sens asemănător. Da? Le înseamnă a vorbi, dar și re. Ra. Da? Re de obicei. Re. Ra, lung sau re. Da? Re. Care înseamnă același lucru. Da? Este un alt radical care înseamnă a vorbi. Da. Și are un viitor pasiv. Dar deja un alt radical pentru pasivul viitor. Da? Și deci viitorul pasiv este re, te, so, mai. O să-i dai, re, te, so, mai. Eta, eta este mult mai recent, evident. În general, o să știți că verbele vechi, în general, eta, asta ar fi așa o observație, empirică. Așa. Iar teta, eta, în general, e mai nou, da, apare oricum după eta, dar ceva distanță. Și, în general, este sufixul care pe care mă localizează încet, da? Și, practic, în general, cele mai vechi rămân cu eta, iar celelalte le localizează, de fapt, în teta eta, care sunt mai clar. Da? De ce spun asta, eu mai clar? Pentru că există așa numitul eta, de care la spunea și care este sufit de lărgire. Și, de foarte multe ori, ca să nu se pot confunde un sufit de lărgire oarecare, care are nicio legătură, nu se poate traduce, cu un eta intransitiv și apoi pasiv, înțelegeți? Atunci s-a simțit nevoia de a supra-marca acest sufix până la urmă, ca devine de pasiv și nu de intransitiv și așa, și atât, printr-o zeta inițială. Ați înțeles? Pentru că aveam și sufixul acela de lărgire lungi, știți? Și atunci, ca să nu fie nicio problemă în recunoașterea pasivului, apare aceste care mai calificator. Da, ziceți? Asta se traduce ca voi fi... Refuzat. Da, voi fi rostit. Da? Da, voi fi eu, voi fi rostit sau se va rosti. Putem să traducem și despre cu... Despre mine. Da. Da, da, da. Deci depinde de situație, da? Refuzoma este atestat. Da? Radicalul însă este cu dilema în față, da? Este where, din verbum latinesc. Work. Și R. Pe care l-avem noi sub forma lui R, E, cu lărgire. Deci asta este... Este, de fapt, cu lărgire, atenție. Deci asta e o lărgire care s-a atașat radicalului. Ați înțeles? Și-a rămas așa. Deci, de fapt, radicalul meu este doar R din V, care trage și de asta spiritul aspru. Știți? Mă. Ce mai văd în el? Deci, dar dintre acele puțin situații în care căderea minigama lasă... Da, da, da, da, puține, puține, da. N-a spus o dată, care, ca unde simțit, nici nu lasă nimic. Nu știu cum să spune, nici gură. măsura, nici nu măsură în avocat, nici după nu știi. Da. Indicativul viitor al verbului a fi mi-am dat. Apare ideea cu oile. Adică Thomas. Da, Thomas Moore.